бүр хамаа миний зүр сэтгэн танд хэлмээр маш их зүйл байдаг. Би өтөг учиртай амьдралаар хэрхэн амьдрахаа мэдэхгүй. Нүгэл дотор амьдарч байсан дэлхийн шиг хандлагаас гадна би замын хажууд унаж анатон шиг амьдарсан. Өөрийн үгээр та миний зүрхний хаалгыг нэхэд би танд эргэн ирлээ. Таны өгнүүд миний зүрх сэтгэлийг тэтгдэг булгийн ус мэт үнэн. Таны хайрлаханд хамгийн утга учиртай гэдгийг би одоо л мэдэрч дахин хахрамжгүй хандахгүй. Би зөвхөн бурхныг хайрлаж дуулууртай дагаж түүнтэй үргэлж хамт байхын төлөө залбирдаа.